Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Müslümanların din kardeşliği hakları. Hadis-i Şerif Müslim'de bu Aleyhisselam Hazretleri Hak-ı Müslim Ali Müslim'i Sittin. Müslümanın diyelim ki hakkı 6 tane. Bu Hadis-i Şerif'e göre. Bunun tabi topluyuzu geçiyor bunlara böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hepsinden saymıyor. Sayısını unutulur. Hazreti Kamal bunu ezberle tamamlar böylece. Hazreti Peygamberimiz zamana göre, yerine göre, cemaate göre o toplumdaki koşulara peygamber açıklar bunlara böyle peygamber böyle. Bunu da peygamber buyuruyor. Altı hak, Müslümanın hak. İzâ lekîte bir Müslümanla karşılaştığın zaman fesselim aleyhi ona selam ver. Bu hak bu. Yani bir insan bir Müslümanla bakalım. Müslüman hakkı bu böyle böyle. Hristiyan değil ama böyle böyle. Ateist falan değil, onlar değil böyle böyle. Yani İslam inancına göre Müslümansa o hakkı bu böyle. Onunla insan karşılaştığı zamanlar selam vermek. Biri bu. Açacağım bunu tabi inşallah böyle. Ve yazar dâhike fecibhü. Bir de Müslüman kardeşini davet. Daveti icabet et. Git oraya böyle. Mesela velime yemeği gibi böylece. Başka bir şey olsun böylece. Bir de daveti icabet gerekiyor böyle. Bir de sen sahike fensahlehu. Bir de bir öğüt istasyon istiyor böyle. Yani istişare danışıyor bir şey danışıyor böyle. Onunla ilgilen, onu öğütte bulun. Bir de at ise hamid Allah'a. Aksırdı. Allah hamd etti. Hamd etti böyle. Feşçemi itti. Yiram kadı ona böyle. Veza merzi fi'uduhu. Hastanacını ziyaret et. Hastanaca Müslüman kardeşine. Veza mate öldü zamanda sonuç buraya bağlanıyor böyle. Fettebiyo canısına tabi ol böyle. Yani yardım et. Namazını kıl. Debin işte bulun. Yardım et böyle böyle. Yani Peygamberimizin emri Aleyhisselam Hazretleri'nin Müslümanlar hoş gününde, zor gününde de yalnız kalmamaları. Ölüm mesela, matem günü tabii insanın tabii, yalnız kalmamaları gerekiyor böyle. Evlenme de olsun, bunu olsun böylece. İyi günlerde de yine yalnız kalmamaları Müslümanların böyle, yardımlaşmaları böyle. Önce gidelim inşallah selam bahsine. Tabii bunu da özetleyemeyecek, kısaca bir inşallah böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şeriflerinde Hazreti Tirmizi'de Esselamu min Esmaillah. Selam Allah esmasındandır. Esma Hüsna'dandır. Selam, Esselam. Rabbim ismidir böyle. Esselam. Fevşuhu beyneküm. Aranızda bunu ifşa ediniz. Yayınız böyle. İfşa değil, ifşa. Yani sırrı ifşa etme böyle. Unutulmasın. Küllenmesin, ortadan kalkmasın, bunu canladınız selamı. Şimdi selam, Rabbim ismi Celle Celaluhu'ya böyle. Mesela Er-Rezak, bunu andın mı, yalvardın mı, rızık artırır mesela böyle. Yani hasta mesela ne yapar? Ya Şafi der, ya Şafi, şu ayetle böyle böyle. O der böylece. Şimdi bundaki anlam şu biliyorum müfessir. Selamet, eman, hıfzullah, zikrullah. Bunda böylece. Şimdi zikir ancak Esma-ı Hüsna biriyle olur zikir. Mesela ya hay, ya kayyum, ya Allah, ya Rahman olur bunlar böyle. Mesela Tanrı Tanrı ile zikir olmaz. Tanrı Tanrı böyle. Ama bunlarla böylece. Önce bu bir zikir. Zikrullah böyle. Sonra selamet darin deniyor. Selamet darin. Diyarı selameti bir dua almış oluyor böyle. Kardeşine böyle. Dua almış oluyor sana. Esselam verince selam verin kendisine. Ona dua ediyorsun. Selameti darin. Diyarı selameti. Yani dünyada her hafadan korunma. Hastalıktan, dertten, düşmandan, gönül her şehrinden sığınma. Ahirette de bu şekilde. Emanın diyor, ve bir güven ortamı oluyor bunlar böyle. Hıfzullah, Allah'ın koruması ol anlamına geliyor böyle. Bu selamda. Şimdi sıra vermek sünnet vermek. Almak farz oluyor bakın böyle. Yalnız bu da sünnet sevabı daha fazla farzdan. Altı mesele var bunda bir. Biri böyle. Yani sünnet, selam ve sünnettir. Alması farzdır. Ama vermesi daha sevap. Farzdan üstün buradaki böyle böyle. Çünkü bu vermese selamı öbürü alamayacak selamı. Onun farzını sevap olur kişi böylece. Daha tabii bundan başka anlamı var böylece. Şimdi Mevlam buraya bizlere Nisa 86'da işte, biz de huyyetin de huyyetin. Siz selam verilir zamanlar. Huyyetin. Bu meşhur söz gibi böyle. Teyit yandığınız zaman, yani selam verildiği zaman sizlere. Burada Rabbim şöyle bırakın, size selam verildiği zaman, verin buyurmayın şimdi burada böyle bak. Size selam verildiği zaman, fe hayyu, hem Allah'ın selamı böyle. Bu da fe de faya takibiye, araya bir laf girmeden, selamun aleyküm, hoş sen misin, hoş geldin, aleyküm selam, olmaz. Evet, aleykümselam. Onu da yakın eder böyle böyle böyle. Hadis-i Gülat'a böyle. Bir insan Peygamber buyuruyor, selamdan önce bir şey soru cevap vermiyor ona Peygamber böyle. Bak. Eğer geldiği kişi böyle selam vermeden bir şey sordu, onu cevap vermiyor böyle böyle. Benim başıma gelip 60 yıllarında Medine-i Münevvere'de hurma almaya gittim çarşıya. Aktif hurmacı yanına birisiyle konuşuyorlar. Emri razı edin böyle. Bu kaç ya bu? Kulesi Ali bana istedi bana bak. Kulesi Aleyküm bana istedi. Evren selam sonra söyledi böyle bak. Böyle. Evren selam ver sonra söyledi böyle bak. Fiyat selam ver. Esnaf bakma. Yani ilk tek orada benim hayatımda bakma böyle. Hayatımda tek onda tabi ölmüştür yaşlı zaman benden orada. Allah rahmet eylesin böyle. Allah kalbim nur etsin inşallah muhtemelen böyle. O kadar sevindik ben buna böyle. Kulesi böyle. Yani Peygamber bu hadisi uygulayan kişi, tek onu gördüm ben. Yani kime desen, gittiysen böyle, hayatına böyle, başka görmedim ben böyle, böyle. Öyle böyle, bak, esnaf, kurma katı yapmış öyle. Evvela selam ver, kulübesi Ali Bahad ister. Ondan sonra ister, sonra sonradan böyle, böyle, böyle. Daha sonra selam verdim bir gündüm böyle. Fiyatını sevdim muhtemelen böyle. Allah razı olsun, Allah razı olsun, işte kendisini işte böylece. Mevlam buyuruyor, size selam verildiği zaman, fe hayyu. Evet, hemen sonra selam alınız böyle. Ne şekilde? Bir asim ona daha güzeliyle. Daha güzel böyle. Nasıl olacak? Alacağım inşallah. Ev rudduha. Daha güzel alamadınız, hiç o aynısını karşına veriniz. Redin aynısını böyle. Şimdi eğer selam vermek farz olsaydı işimiz zordu. Uygulaması çok güçlü bu zamanda. Kalabalık yoğun yerlerde. İnsan bir hakkı mı? Esselamu aleyküm, esselamu aleyküm, esselamu aleyküm, esselamu aleyküm. Başaramadın mı sen bak bak. Bak Rabbim hikmet bak böyle. Yani emin ol insan Kur'an'ın işine daldıkça böyle. Yani Kur'an insan da aşağı bir hikmetini anlıyor böyle. Allah'a kelam ve bak böyle böyle. Anlıyor böyle. O dönemde insan az da mı seyrek olabilir belki de böyle. Ama tabii koşta değişiyor. Böyle. Değişiyor bu şekilde. Yani imkansız uygulaması bunlar ama farz olsa böyle böyle. Böyle böyle ses selam verilince almak farz oluyor böyle. Daha güzeliyle almak bu başta geliyor. Daha iyi. Olmazsa aynısı bu şekilde. Şimdi bir insan bir kişi selam verdi. Mesela bize biri selam verdi. Tek kişiyiz. Almak farz ayın oluyor. Bak. Farz ayın. Hem farz ayın o kişi alması bunun şart. Bak alamaz böyle. Namaz gibi ne? Namaz mesela farz ayın. Benim size şu kılsını kılamam. Demek ki eğer biri selam veren kişi tek kişiye selam veriyorsa onun alması farzayın oluyor. Biri oturuyor. Neyse böyle selam verdi almadı. Maçta aldı. O geçersiz. O gene boştu. Allah'ım böyle. Yani selam kim verilirse onun alması farz oluyor. Cemaata selam veriyor. 3-5 kişilik neyse kalabalık insan mesela. Mesela buraya bir işin geldi. Aslında bu iş verilmez selam. Kur'an okurken sohbeti verilmez. Vermesi gerekir. Oturdu mesela.

Demek insan böyle selam verirse ne yapıyor? 30 sevap alıyor. Yalnız selam verirken eğer karşıya alması bilinirse vermek lazım böyle. Onu aynı almak farz olurum çünkü böyle böyle bak. Evrudu var böyle. Şimdi mesela gidiyor Salih Kram'da böyle kağıt yiyor. Böyle kendisinde de böyle. Günahkar olur. Eksik olur böyle böyle. Onun için ne gerekiyor? Karşıya bilmiyorsa onun yanına selam verir. Esselamu Aleyküm. Bu kadar böyle. Evrudduha. Bu da ne de böyle? Selam, esselamu aleyküm. Yani burada vav lazım ama. Ve aleyküm selam. Esselamu aleyküm, aleyküm selam olmaz. Selam selam senin olsun. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Benim de olsun, senin de olsun böyle. Vav lan burada böyle. Esselamu ve aleyküm selam. Ama gerekiyor böyle. Ama selam olan kişi ilave eder. Bu eder muhtemelen böyle. Edebilir. Yani veren kişi, veren kişinin karşıdaki muhatabı bilmiyorsa olmasını ona kısa verir. Esselamu aleyküm yeter buna böyle böyle. Bunu dikkat etmek gerekiyor buna. Bir de selam göndermek vardı. Selam gönderme. Hepimiz yapıyorsa böyle. Ne yapıyorlar falan selam söyle benden. Aleyküm sen baştan dermezsen hiç yapıyor böylece. Ne gerekiyor? Ulaşılması vacip oluyor. Vacip. Teravih namazı gibi. Bayram namazı gibi var. Vacip olur muhtemelen böyle. Yani selam söyle, olur başlar. Yani. Bitmiyor orada. O kişi bulacak, görecek. Ona selam, sana selam olacak bir şey böyle böyle. Ulaşma onun vacip olur muhtemelen böyle. E onu biraz unutur belki, belki göremezse göremiyor. Alma üzerine. Alma mecbur değil. Yani selam söyle. Kızım ben pek göremem, unuturum böyle. Almayayım üzerine böyle. Tamam. Ama mecbur diyorum böyle. Bak biraz zorlar mı insan böyle? Ama aldın kabul ettin mi? Onu kabul ettin. Mesela para verdim mesela. Al şu para diye benim borcumu bunu verirsen veririm böyle. Onun ömrüsü vacip oluyor. Bu da bunu gördüm böyle. Kabul etti mi? Bakın gerekiyor böyle şey. Ne yapacak? Filan sana selam söylüyor. Hem alacak böyle. Ya nerede gördün? Bak sonlar. Nerede gördün? Nasıl gördün? Ne oldu? Yok. Aleyküm selam ve berekatühü. Hatta burada zamminler var ama bunu bilmemiş, bunu kışa yapmayacağım böylece. Mesela selamı gönderen bir erkekse aleyhisselam, kanı bir aleyhisselam, ikinci aleyhisselam, çoğusu aleyküm aleyhindesselam. Zammin var burada ama bunu tabii karışıyor bunlara böyle. Mesela Hazreti Ayşe ne oluyor? Radiyallahu anha de. Hazreti Ayşe radiyallahu anha. Hazreti Ömer radiyallahu anhu. Yani zaman değişti muhtemelen böyle böyle. Selam İslam'ın parolası. Parolası böyle. Hem de evrensel ama. Yani bir coğrafyaya diye bağlı diye böyle. İslam'ın parolası böyle. İnsan bir yabancı yerde bir selam verdi mi? Aa, tamam benim din kardeşim benim bak. Hemen bir kanışma oluyor böyle. Kanışma oluyor böyle böyle. Oluyor. Bunun için peygamber emri selamı ifşa edin. Yayın selamı böyle böyle. Hatta hadisi uzun hadisi bir geliyor böylece. Siz cennete giremezsiniz. İman etmedikçe. Bu ne gerekiyor bunun için böylece? Sevmeniz gerekiyor. Sevmek için ne gerekiyor? Selam verin. Böyle. İman için müminleri sevmek gerekiyor. Sevmek de selama bağlı. Bir insan selam aleyküm ve tebessüm yüzü gülümserse daha artıyor sevaptan böyle. Mesela esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Yani bir tebessüm onu size artıyor muhtemelen. Artıyor böyle böyle. Benim artıyor böyle ya. Mesela ağaç değil mi böyle? Aynı ağaç. 3 tane 5 tane böyle. Ama hepsi farklı veriyor. Kalitesini, sayısını. Toplam da öyle farklı veriyor böyle. Demek ki sevabı arttırabiliriz bu şeye böyle. Bak bir tebessüm değil mi? Esselamu aleyküm ve aleyküm selam. Şimdi selam kabirde gene selam veriliyor. İnsan mezara gidiyor mu? Esselamu aleyküm ve kavminin ve inna müşterim bütün lahikun deniyor mesela. Esselamu aleyküm ve kavminin. Ey Müslümanlar kavmin size selam olsun. İnsan tanı mezara mı başlıyor değil mi? Esselamu aleyküm ya baba mesela böyle. Esselamu aleyküm ya anne. Esselamu aleyküm ya ehi. Ya ihve. Önce silaha baktı böyle. Bu da en peygamberi. Gidince mezara silah veriniz böyle. O mezarın kesisi de görür, tanır, alır silahını buyurdu peygamber. Alıyor böyle. Esselamu aleyküm, aleyküm. Mesela annesi annedim böyle. İşte ablası, kardeşi, amca, dayı mesela böyle böyle. Mesela amca mesela, ammi mesela. Esselamu aleyküm ya ammi, ya hali, ya haleti. Mesela teyze, hala mesela böyle. Demek ki selam vermek gerekiyor böyle. O alıyor selamı muhtemelen alıyor böyle. Yani kabirde dünyayla ilgiliyor böyle bak. Namaz dünyada geçerli. Kabirde yok mu böyle. Ama selam orada geçiriyor bu şekilde böyle. Ruhlar birini görüşünce berzah aleminde ölen ruhlar azap değilse tutsabilirler mezarında. Serbest geziyor böyle. Ruhları geceleri kalkıyorlar. Gökyüzleri kaçın semalar çıkılan tren böyle. Her güzel böyle. Hatta yedinci semaya çıkanlar cenneti bile görüyorlar. Oradan böyle. Ruhlar. Bakıyorlar cenneti görüyorlar böyle. Aa, kıyamet kopsa da girsek buraya. Kıyamet kopsa. Silahı kapsakanlar böyle. Yoldan selamlaşıyor birbirlerine böyle. Ve cennette de bir selam var cennette muhtemelen böyle. Mesela ehli yaman Sırat Kapısı geçtikten sonra cennete gidiliyor. Zümara, zümre zümre, grup grup, bölük bölük böyle var derler. Peygamber de böyle, her ümmet böyle gidiyorlar, gidiyorlar bu şekilde. Kapı açılacak, çıkacak Rıdvan, Hazreti Ha. Ne diyecek? Selamun aleyküm. Tıbdun, petul halidin. Selamun aleyküm. El-i selam verecek burada bak böyle. Çıkacak, çıkacak böyle, selam verecek böyle. Selamun aleyküm, tıbdun, fedhulüha halidin. O buyur demedi, şey girmek yok, girilmiyor bak. O buyuracak muhtemelen. Fedhulü, girin, ha, cennete. Bir gezmeye mi? Yok. Ne kadar halidin. Hulut, ebediyet. Böyle. Yani gir, gez cennete, üç gün, beş gün, bir ay, bir ay, bir sene. Muhtemelen böyle, böyle. Kişi mesela bir geziye gidiyor, tatile gidiyor, tatile gidiyor, çektiği çile. Uçakta girsin, arabasına girsin böyle mesela. İçeriye değil mi böyle yollarla böyle. Uçak kaza yapabiliyor. Ona yazdığın, oradan yoklaması var, bavulları var, eşyaları var, şunları, bunları, oradan onları, otele gir, şuraya git, buraya git böyle. Ne sakın zahmetler bu şekilde böyle. Üç gün, beş gün kalacak onlar böyle. Yolda kaza olabiliyor, uykusuz kalabiliyor. Trafik duruyor bazen böyle, sıkışık trafik duruyor. Duruyor. Bir hafta ateye gidiyor muhtemelen böyle bak. Elhamdülillah cennete böylece sonsuzluk alemi muhtemelen böyle. Sonra Rıdvan izin verdi. Hadi hulu buyurun. Girin yani böyle. Girin bakalım böyle. İşte girildi. Girdik ama ne yapacaksın cennette? Ucu yok cennette muhtemelen böyle. İdik aşamadan büyük. Yani ucu yok cennette böyle. Ne yapacağız değil mi orada böyle? Karşıya melek gelecek böyle. O da selam verecek muhtemelen. Selam verecek. Gel bakalım buraya. Alacak onu götürecek. Kendi makamı rütbesine mülküne yana bakacak böyle. Gelecek al bakalım. Bak şu görünüşü var mı? Şu bütün şu köşkler, saraylar böyle. Şu ağaçlar, meyve ağaçları, bağlar, akarsular hepsi bunun senin burada. Hepsi bunların böyle. Senin mülkün burası böyle. Şey. Tapu yok ama ebediyet ama böyle. Eskimiyor orada böyle. Ve izah diyake fecibü. İkinci geçeyim inşallah. Senin davet ettiği zaman bir Müslüman kardeşin. Ona icabet et. Davetini kabul et. Git orada böyle. Tabi özür yoksa bir şey yoksa böylece. En büyük hatta dört ayrılıyor böyle. Bir vacip olan var. İcabet vacip olup gitmesi. Sünnet olanı var. Mekruh var. Haram olanı var böyle. Her bir sünnet değil anlıyorum ben. Dört ayrı böyle. Bir vacip oluyor gitmesi vacip oluyor. Kişi yok özür böyle. Sünnet oluyor. Vacip olanı velime deniyor. Ellerime yemeğinde. Yemek yemek vacip değil ama gitmek. İçten yok canı istemiyor. Yemek yemek yiyiz değil muhtemelen böyle bak. Yemek yemek böyle böyle.

beceremiyor. Komşu dedim böyle. Ya komşu değiliz işte neyse böyle. Ya ben, bana gelir misin biraz böyle? Ben pek bilemiyorum bunları böyle. İlgilenir misin böyle? Gitmek gerekiyor buradan böyle böyle. Mürşü işlerinde yatmak gerekiyor bunlara böyle. Ya mesela hastaneye bir şey gelecek. Çocuğu var, bak çocuğu var. Öyle bırakamaz onu. En yakına biriz değil mi? Böyle, rica eder böyle. Şuna bakması gerekiyor muhtemelen böyle böyle. Yardımlaşma. İstanbul'a böyle böyle. Üçüncüsü Meclis'e sen sahike ben sahileyim. Danışma. İstişare. İstişare dedi. İstişare deniyor. Danışan deniyor müsteşir. Danışan da müsteşar deniyor. Danışan kimseye böylece. İstişare var dinimize muhteremler. İstihare ve istişare var böyle. İstihare iki adam maskolar. Allah yalvar yara bu işi bana sen bunu bilir bunu gönlüme der. Ya rüyada gönlüme böyle böyle. İstişare de insan danışır. Kime danışan bu? O işin ehline. En danıştığı muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gelince, Mekke'ye gelince geziyorum başlarını şöyle bir Medine'ye dolaşıyor. Baktı ki hurma ağaçlarını bakım yapıyorlar. Ne yapıyorlarsa bakım yapıyorlar. Baktı Aleyhisselam baktım. Dedi niye böyle yapıyorsunuz? İşte hurma daha fazla olmasın böyle. Peygamber o anda aklı düşündü ki şurası daha iyi olur böyle. Peki burada onu da şöyle yapsın dedi böyle. Olmaz mı? Öyle yapın bakalım bunu böyle. Peki ya Resulallah dedi böyle. Peki mi tabii böyle. Öyle yaptılar. Seni olmadı ama. Daha az kalite ama böyle. Dedi ya Resulallah sen böyle değil, olmadı. Peki burada. Enti alem minni bir dünya hüküm. Bakın ben onu böyle. Entim siz alem misli benim daha iyi birisin, dünyanın daha iyi birisin benim, dünyanız benim. Peygamber var böyle. Siz dünya benden daha iyi bilirsiniz bak. Entim alim-i minni. Bir dünya hakim böyle. Şimdi abi günümüzde mesela işte filan şey sordum böyle işte efendim işte bana böyle dedi ama iyi olmadı sonra. Olmaz tabii ya. Böyle. Ne bilsin onları böyle ya. Hasta yatır mesela ameliyat olacak. Efendim ameliyat ettireyim mi acaba? Ya bu tıbbi mesele bu ya. Hasta yatırmışsın bunu böyle. Bu tıbbi mesele bu. Ne bilsin onları bunlardan böyle böyle. Bunun için bilen sormaya gerekiyor. Mesela bir iş yapacak. Gidip hocaya soruyor. Hoca nasıl bu işten ticareti anlatan böyle. Kim o işe uğraşıyorsa onu bilir o bilir böyle böyle. Yani işi ehline sormak muhtemelen. Uzmanı sor, uzmanına. O kadar bunlar böyle. Hoca açı değil bunlar böyle böyle. Peki peygamberimize danışır mı peygamberimize Eshab-ı Kiram'ına? Bir peygamber, Resulullah, Hatem-ül Enbiya. İnsanların reisi başı olmaktı böyle. Velham buyurdu. İmran 109'da, 159'da Veşhâb fil emri. Veşhâbirhüm bak Veşhâbirhüm fil emri. Abi Muhammed'im onlar işe danış onlar. Esra'nın danış. Bak ben buyurdu böyle. Evir böyle. Veşhâbir, müşavire yap, danış. Hüm onlar hesabına. Fil emri böyle. Hangi emirde? Bir konu vahiy gelmemişse. Gelmemişse o konuda peygamber buyurdu, peygamber Rabbim buyurdu, hesabına danış. Azamete tek alallah. Biz azamete fetevek alallah. Tamam danıştın, işte eline danıştın. Bunda şartları var tabi bundan böylece. Ondan sonra artık tereddüt etme. İşte azmeyle Allah gün artık böyle. Diyorum buna. El müsteşarı mühtemenin. Peygamber buyuruyor mesela. Hadis-i Tabarani'de. Müsteşar danışan kişi güvenli insan olması lazım böyle. İnşa eşare ve inşaye demiştir. Mesela danışan kişi her şeyinde mecbur değil ama bak. İnşa dilerse eşare, eşare onu anlatır. Tam böyle böyle. Dilerse demiştir. Ben bir şey demeyeceğim böyle. Böyle. Nereden bu şekilde böyle? Mesela bir kişinin kızı evlenişini böyle. Mesela onun komşusuna gider. İşte nasıl falan kızlar, nasıl onlar buna bu şekilde böyle. Baktık o anda pek iyi görme onları böyle. İş arası girmek istemiyor. Bana sorma sen bunu der. İyi söylüyor, yok olmaz der böyle. bakmak istiyorsa böyle. Ancak bir yerde zorunlu söylemesi, eğer karşı taraf zararlıysa, zararlı mesela böyle. Mesela eli açık, şey, eli soğuk derler böyle, yani hırsız yani böyle böyle. Hırsız yapıyor mesela böyle. Hatta bir kadın var muhteremler, bana kadına danıştılar mesela böyle, köydeyken bağda başına danıştılar böylece. Pamukova'da oluyor bu olay. Pamukova'ya başka yerden geliyor, bir aile geliyorlar böylece. Kadın çok beş vakit namazında tesettürlü gayet bir şey böylece. Ve soruyor, nerede varsa toplantı, din toplantılar, ona katılan ben de böyle. Katılıyor onlara muhtemelen böyle. Namaz vakti gelince, bu namazını ben diyor, kabut namazı kılamıyorum diyor böyle. Ayrı bir oda kılayım böyle. Yatak odası tercih yatak odası açmaz böyle. Namaz kılıyorum böyle. Bakıyorlar muhtemelen de şimdi nerede bir toplum olmuşsa böyle, ev sahibi bakıyor, altınsa altınlar hepsi almıyor. Bir kısmı almıyor, almışlar böyle. Para almışlar böyle böyle. Ya bunu kim alır, kim alır? Bakmıyor muhtemelen de böyle. Sonra tabii öbürü söylenince bu sefer, kalın şüpheler muhtemelen de. Şüpheler böyle böyle. Ve kenarda kendi karar veriyorlar muhtemelen böyle. Paralarında para koymuşlar, koymamışlar böyle. Numara almış paralar bu şekilde böylece. Kadın namaz kılacağım. Ben yatak namazı kılabilir miyim? Buyur kıl diyor böyle. Sürekli sıcağı diyor muhteremler. Oraya giriyor. Biraz tabi kalıyormuşlar orada böylece. Çıktıktan sonra bir yerine girip bakıyor. Bayağı eksik orada muhterem. Hepsi almıyormuşlar böyle. Ya durum böyle bir yerden muhterem böyle. Çıkar para alıyor. Yoksa çıkar diyor böyle. Ve çıkar para alıyor muhterem böyle. Yani beş namazını kılıyor. Dese türlü. İslam bir aile böyle. Ama hastalık alışmış, hastalık muhtemelen böyle. Hastalık alışmış muhtemelen böyle. Hastalık böylece. Yani bir binbaşının biri, yanında da bir Müslüman akıllı yanı başta vardı böyle, gidiyorlar böyle. Bir nalburundan geçiyorlar böyle. Nalbur da kalabalıkmış. Binbaşı bakıyor, nalbur müşteri çok ona meşgul böyle. Dışarıda çivi sandıklar olmuş, çivi sandıkları böyle. Binbaşı alıyor, birkaç çiğ alıyor. Biri cebine koymadım böyle. Bak, binbaşı alıyor böyle. Hüseyin tabi bunu görüyor, arkadan görüyor böylece. Gidiyorlar. Biraz daha çıkıyor, bunu atıyor mu? Çiğbeler muhtemelen böyle. Atıyor bunları böyle. Neyse bir yere oturuyor derken böyle. Biraz Hüseyin arası iyi mi be binbaşına böyle. Komutanım diyor. Eğer müsaaden sana bir soracağım böyle diyor böyle. Merak ettim diyor yani. Ne merak ettiğini ileriyor. Oradan filan da çivi aldım birkaç sene diye böyle. Onu attın diyor. Diyor ki sen lazım niye aldın onlara böyle diye. Ah diyor böyle. Benim de soyum da var bu diye. Benim soyum kökün var böyle böyle diye. Kırsı var böyle böyle diye. Ben bunu yapmasam ben hasta olurum böyle böyle. İşim tatmin olmuyor böyle. Olmuyor böyle diye. İşim sıkılıyor beni tatmin böyle diye. Ben diye bir ufak çivi alayım diyor. Bir in alayım çalayım onu diyor. Atayım diyor görmeden diyor. Oh, onu rahatlayan böyle muhtemelen böyle bak. Ya hastalık bundan muhtemelen böyle bak. Çalmak hastalıklar olsun böyle şekilde böyle. Yani ne kadar zengin de olsa belki böyle, binbaşı ne olsa böyle, o iş yapacak bunlara böylece. Demek ki biri birisinin danıştı. Mesela işte bir ev alacak, neyse bir kira dağıtıyor bu şekilde, danıştı. Eğer o binada, apartmanda, o sitede böyle, bir kötü insan var, onu söylemesi gerekiyor. Sen böyle, danışın kişi böyle. Söylemesi günah var. Bak gelirse ama bu sitede böyle bir kadın var, böyle bir erkek var. Yani ırz düşmanıdır. Böyle kötü yolları kendisi bu şekilde böyle. Yani neyse böyle, söylemesi gerekiyor bunların böyle. Ve izi atese, fehamidallaha feşşembithü. Ve izi atese, bir aksırdı. Allah'a hamd etti, elhamd dedi. Derse, o zaman da şembi teşhi etmek bir yaram der. Yaram kaldı böyle bak. Aksız elham diye demedi. O bir şey demez o zaman böyle. Ateşe hamid Allah'a. Allah hamd etti, elham dedi böyle. O zaman ne gerekiyor bunun yanında olan kişinin? Yeramik Allah. Yeramik Allah demek böyle. Gerekiyor bunlara böyle. Şimdi neden bu aksırma geliyor muhteremler? Etrafı minallah ve tesabih mine şeytan. Hazretlerimizde. Demin bu Aleyhisselam Hazretleri aksırma Allah'tandır, Rahmanidir. Aksırma, iyi bir şey bak, Allah'tan. Allah'tan gelen şey lütuf olan rahmeti, aksırmak. Tesabih, eksleme mine şeytan. O şeytandan. Elin gelene kadar ağzını kapama gerekiyor, engelleme gerekiyor böyle. Aksırma demek ki Rahmanidir, gerekiyor böyle. Nedir oluyor bu aksırma muhteremler? Şimdi insanın üst solunum yoluna zararlı madde kaçtı. Biraz da tahriş yapan, yani zehirli madde kaçtı. Toz, top neyse böyle, üst solunum yolu böyle. Yani buradan geçti. Burada konkular var, tutuyor bunları. Kırtan geçti böyle, üst solunum geçti. O da akciğere onu sana açtı böylece. Bu acı gitmesi tehlikeli. Atılması gerekiyor üst solunum yolundan. Ne atacak bu? İmkansız mı? Çıkmaz bunu böyle. Bak, Rabbim kurduğu şu bedendeki düzen, denge muhtemelen yani. Yok diyor hocam şeyde. Elizi halik fesevvâke fi adelek. Halikake fesevvâke. O Allah seni yarattı. Fesev, tesviye et düzende böyle. Gözün rengi, kaşların, organların şekli de hepsi de işte bunlar böyle. Mesela bak, fi adelek böyle. Tam muadil adalet yaratmaları. Denk yaratı o da böyle. Şimdi bir zehirli şey kaçtı, üst solunum yolu kaçtı. Acelesi zararlı bu. Zararlı. Atılması gerekiyor. Atılacak. Yani Allah Teala bize bırakmıyor. Bakın derler. Yani biz bırakın Allah'ın işine karışma, şu bedene karışmadım der. Beni yönetemiyorsun muhtemelen böyle. Biri gidiyor Hazreti Muhit Arabi'ye de işte şuraya şu kış şöyle olsa, yağmur böyle olsa, şu olsa, böyle olsa, böyle, şu olsa karışıyor bu şekilde de. Ey mübarek insan diye, sen diye kendi işini aklı vermiyor, Allah'ın işini aklı vermesin, bırakın insanları bundan aklı böyle ya. Allah'ın işini aklı vermesin muhtemelen böyle. Yani emin ol muhtemelen kafam çaltak oluyor böyle. Bunu düşünce böyle. Allah'ın azameti, kudreti, azameti, yaratılışı oldu ama ben yaratmaya bak. Yalnız böyle. Şimdi atılması gerekiyor onun böyle. Haberimiz yok ama bilmiyoruz. Havale kaçtı. Bundan kaçtı. Tutamadık bunu böylece. Ne gerekiyor? Beyinde merkez var muhtemelen böyle. Hemen alıyor böyle. Oraya gidiyor sinyal beyin merkez var böyle. Binince merkez var beyin böyle. Ne yapıyor bu beyin merkez? Hemen sinir ucuyla bunun içindeki iç mukozaya bir kaşıma yapıyor. Uyarı yapıyor kaşıma böyle. Herkes olur muhtemelen böyle. İnsan bakıyor, bununla böyle bir işine uyarı gelin bana. Bir kaşıma gelin böyle. Anlar ise uzun aksanacağım muhtemelen böyle. Bak. Vallahi azam. Yani. Ne sanatı ilahi değil mi? Şu insan. Ne sanatı ilahi muhtemelen böyle. İlahi sanat. Ne kadar böyle bak. Yani bir havayla karışan, görülmeyen, gözü görülmeyen bir zehirli gaz mesela bir şey kaçtı. Neyse mesela bile. Toz bir şey kaçtı bu şekilde böylece. Üstüne geçti. Rabbim onu korumak istiyor mümkünse muhtemelen bak. Böyle. Atılması gerekiyor dışarı böyle. Bunu kim bunu atabilir o anda? Hangi tıp bunu yapabilir? Kim bunu yarar o zaman son yolları böyle? O anda birdenbire böyle. Benim merkezim bunu alıyor bu sinyali. Uyarıyor bunun içine böyle. İç düzeyine bunun bakmıyor böyle. Bir karşında bir gelir anlar insanlarım. Herkes anlar böyle. Aksine de aksine muhtemelen böyle. Havayla beraber çıkar şimdi böyle. Nasıl böyle? Çok hızlı ama çıkmıyor. Şiddetli ve gürültülü. Ağzı burundan. Bakın tabii böyle. O anda böyle. Hızlı, şiddetli, süratli ve sesli bak. Gürültü eski böyle. Çıkıyor ağzı burundan böyle. Elde olmadan ağzından çıkıyor, burundan çıkıyor muhtemelen böyle. Bu ne demekti? Ne demek bu ne? Nimet bu, nimet muhtemelen böyle. Zehir ya. Akciğeri mahvedecek Allah. Zehir bu. Ne gerekiyor da? Şükür değil mi ne? Aksine ne yapacak? Elhamdülillah. Bir daha aksırdı. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Üst sefer aksırdı mı? Bu Rahman'ın muhtemelen. Üst yeterli oluyor bana böyle. Yine aksırıyorsa o zaman hastalık o. Yani nezle rükip onu aksırma olsa böyle böyle. Ondan sonra buna teşvik gerekmiyor böyle bir şey. Yani aksıran kişi ne yaptı? Aksırdı. Elhamdülillah. Ne yapacağım yanındaki? Yaramıyor Allah. Hatta yetin edip kimse olamıyor. O aklına kalmaz da. İkisi yeter bunlar muhtemelen böyle. Tabi aksanan kişi elhamdülillah derse ne gelir ki yaramı kaldı. Üç sefer. Yine aksırdı artık gerekmiyor. Delmez muhtemelen böyle böyle. Eutansiyonu inde duayı. Bir insan dua ederken aksırsa dua ederken. Bir kere ama. Üç kere diyor burada böyle. Şahide sıdkın bu duanın kabulüne bir şahit olmuş ya. Adı şahit olmuş ya. Bak. İnsan demek dua derken ama bir devam böyle. Aksı elhamdülillah dedi. Aksı bir kere. Dua devam ediyor. Bu ne de duanın kabulüne adil şahit deniyor bu tamam böyle. Aksırma. Aksırma böyle böyle. Yani insan ne sırlar var muhtemelen böyle. Akıl duruyor muhtemelen böyle böyle. İnsanın yaratılışındaki böyle o şekiller insanın böyle. Yani kaşı, gözün renkleri, şunları, bunların kirpikleri, yapıları. O kaşın gerilmesi, gözün gerilmesi var ya mı böyle. Üf böyle. Her gün hikmetine sırları var muhtemelen böyle. Akıl erim bunlara böyle. Yani Yaradan Mevlam, azama sahibi böyle. Yine böyle Peygamber hadis-i şeriflerinde yani haddese bir hadisin. Bir insan birisi konuşuyor. Söz söylüyor. Patese. O anda aksırdı. İndehü konuşurken ve hakkun o söylüyorsa doğrudur. O konuşan kişi doğru konuşuyor. Onun şahit bana bak böyle. Bir defa aksana böyle. Bir iki oldu mu o zaman o başkaya giriyor. Hasta giriyor. Bir defa böyle. Konuşurken aksın. Affedersin. Yok. Gerek yok. Hem elhamdülillah. Affedersin. Yok. Yok. Aksın böyle. Ama elini tanım. İşte sakırır mesela böyle. Elhamdülillah der. Bu nedir? O kuşun söylenirse doğrudur. Haktır. Haklıdır. Hadis-i şerif var. Tabi'nin tarih kutunda hadis-i şerif böyle. Ramazan hadiste var hadis-i şerif böyle. Şimdi tabii kısa kesim bunları da. Ve izamberimizde fi'udu. Hasta ziyareti dinimizde. Hasta ziyareti dinimizde muhtemelen böyle. Hasta insanı demek ki ilgi ister biraz böyle. Bilhassa hastanın kafası sağlamsa, kalbi sağlamsa, nefes alıcı yoksa, bir sancısı yoksa fazla, o gerekli ister bunları muhtemelen böyle. Ama kişi karabasız olmuş böyle. Onun kurmaması gerekiyor böyle. Ona fark etmek doğru diyor böyle böyle. Beyinden rahatsızdır. Onda beyin dinlemesi gerekiyor muhtemelen böyle. Nefes darlığı vardır. Ya da çok bir sancısı vardır. Yani yanındaki duramaz fazla sancısından duramaz böylece. Ondan ziyareti makbul diyor muhtemelen böyle. Demek ki aslında normal bir insan böyle. Onu ziyaret etmek böylece. Şimdi bunun tabii çok sevapları hasta ziyaretinin böyle. Hadi bir alışır okuyabileceğim. Men ade merildan. Bir insan bir hasta ziyarete gitse. Evvelinde hari, gün evvelinde. İsabre lehu o kişinin tevbe eder o kişinin adına. Onun bağışlanmasını ister. Sevne elfen melekin, yetmiş melek. 70 bin çok büyük rakam mı? O kadar çok melek muhtemelen melektir böyle. O kadar çok böyle böyle. O kadar çok muhtemelen melek böyle. Ramazan o gün emir veriyor meleklere. 70 bin melek. Bugün siz işiniz diyor. Buna bunu affet, dua ediniz. İşte var buna da böyle. Hatta yumsuyu akşama kadar. Ezan oku akşam oluyor böyle. Akşama kadar oluyor böyle. Öğleden sonra gitmiş mesela, akşama kadar. Daha erken gitmiş, daha fazla. 70 bin. Onun adına sahip böyle. Hastayete gitti böyle. Ve in adevi ahiren nehari, eğer günün sonunda gitseniz ziyaretine, akşam sonra ziyaretine giderse, istiğfere, lehu aynı şekilde gitmiş böyle, onu istiğfere eder böyle. Hatta yüzme sabaha kadar. Akşam nasıl gitti, ziyaretine gitti. Yasasa gitti, yatağa gitti böyle. Demek ki sabah kadar melekler buna dua ediyorlar. Yani istiğfar. Bu bunun af olmasını alttan diliyorlar. Rabbim affeyle bu konulardan bile. Ya edene. Edene ama. Kıyla ya Resulallah. Sahabeler sordular peygamber şimdi böyle. Yani bu lazım mesela. Demek ki bir insan hastalığa gitti, sabahdan gitti. Akşama kadar melekler bunu dua ediyor buna. Akşam da gitti, sabah da böyle melekler buna. Hastaya gidene. Ya Resulallah, haza lil aydı. Bu hasta eden kişiye. Hema lil merizi. Peki hasta için ne? Yok mu şey bunun hasta için buna? Yok mu hasta için bunda bunda? Bu sevaptan. Edafü haza. Hastaya bunun kalkı daha fazlası var. Yok mu devam böyle? Hasta için buna kat kat. 70 bin iken demek ki buna belki 700 bin melek. Şapına var böyle böyle. Ziyaretine böylece. Yani hasta ziyareti. Hasta ziyaretine çok şey adaptör var muhtemelen böyle ama yani sizi o konuya girsen yetmez tabii sohbete böyle. Mesela yine hastanın yanında onun başı oturmaya gerekiyor. Arka oturmak, yan oturmak gerekiyor. Hasta bakmak istiyor, görmek istiyor böyle böyle. Yolda bakmak böyle. Yani müsab olanı yani sünnet yakalanır böyle. Hasta görecek oturuyorsun bir şekilde bu noktada böyle böyle. Oturma gerekiyor onlara böyle. Hasta yanında falan bir şey sormama gerek hastalığına böyle. Konu değişme gerekiyor böyle. Allah şu varsa işte oğlum şey iyisi görüntüsü maşallah böyle. Ama bunu öğrenmeye gerekiyor muhtemelen böyle. Ağır hasta bile olsa böyle yapma gerekiyor böyle. Ama bunu öğrenmeye gerekiyor kendisine böyle. Ona Allah'tan dua et, şu var mı dua etme gerekiyor kendisine. Bir de haz ziyaretinde bir şey yememek daha makbul muhtemelen böyle. Bak burada. Haz ziyaretinde bir şey yememek daha makbul muhtemelen böyle. Bir şey yiyince sahip esir oldu muhtemelen böyle. Yani karşı alma, dünya alma bunu karşı alma diye böyle böyle. Tabii genelde veriyorlarmış tabii. İnsan bazı almasa artık gücenecek bir şey. İş almasa asgari yapmak. En azından bir şey işte böyle mesela. Yani mesela bir çay getirir. Mesela yanında şu var. İş almasa artık mecbur bir şey. Mümkünse şeker sosu olur. Hatta böyle böyle. Az olsun bu şekilde böyle. Yani bir şey yemek daha makbul bakın böyle. Bir karşılık almadan Allah iş alması için bunlar böyle. Şimdi has ziyaretine kimler sevap alıyor ziyaretinde? Efdal iadeti ecren. Has ziyaretine ecri sevap olarak en efdal olan hangisi? Fazıl böyle. Sıratil kıyamin indil meredi. Kim daha öyle kalkar şey ederse o alıyor. Az oturan. Fazıl bakın daha böyle. Kim aslında az oturdu o daha sevap olur muhtemelen böyle. Oturucu sevap eşleniyor. Hasta ne kadar mesela işse bile böyle tuvalete gelir, derdi gelir, aksaracıya gelir, şu gelir, yedeneceği gelir aferin benim değil mi sen varlar? Şu su bu şey gelir bu şekilde. Başı fazla kaldırılmaz, şey yapmaz böyle. Her gelen koruması bilmez mi sen? Gevezelik yapar çok. Oradan, buradan, şuradan, buradan. Ona sorun, hastamı soruyor benim sen. Biri bir trafik kazası geçirmiş, gitmiş bunun koşuna. Nasıl oldu, nasıl yetti, nasıl şu an, nasıl böyle derken zaten de kovmada kişi yeni çıkmış buna böyle. Beyin durmuş kişi buna böyle böyle. Bu işin bana sormaya gerekiyor işte. Sormaya gerekiyor fazla böylece. Demek ki kim daha sevap almak istiyorsa oradan acele kalkması gerekiyor. Birkaç kelime. Hadi komşun sana arkada kesin mesela amcan dayı kıvırırken böyle. Allah sizi yaparsın inşallah. Şey ki görün ehlen maşallah ben de bu şekilde. Hadi kalmak gerekiyor orada böyle. Sonuca gidik inşallah. Reza Mahat'e, Fethi bir ölene de gitme gerekiyor. Cenazesine, namazına gitme gerekiyor bunları da. Şimdi cenaze namazı kılan kişinin sevabı muhteremler böyle. Özetleyin bunları. Hadis-i Şerif sahih birçok yerde Hadis-i Şerif var bu Hadis-i Şerif. Bir insan bir cenazeye gitse, namazını kılıp orada ayrılsa, aldırsa bir kırat var, bir kırat. Peygamber. Ona neyi kırat, bir kırat, kırat. Eğer mezara gitse, define kadar orada bulunursa iki kırat. Sorursa, yarısı nedir bu kırat, yarısı yolda?

işe bir şüphe geldi. Ya Muhammed Hak peygamberse, doğruysa bu, acaba ben buraya hep bunu böyle ben uğraştım, bunu inkar ettim ben. Doğruysa oğlun işe, oğlunun ismini Abdu o da böyle. Abdu ta gel bakalım buraya. Gidelim Muhammed'e, ona benden selam söyle. Ben artık ağır hastayım, ölüm hastalığım orada bu şekilde. Peygamber onu gönlünü istedi bana. Onu bana kefenle ben altımı onu giydirin bana. Gönlünü peygamber istedi böyle. Oğlu da dördü Müslüman olmadı böyle. Oğlu tam Müslüman böyle. Eshab-ı kiramda. Ya Resulallah, oğlum ağır durumda. Onun vasiyeti var. İki vasiyeti var. Biri senin gönlünü istiyor. Bir namazını seni kırmanı istiyor peygamber böyle. Peygamber peki dedi. Çıkardı verdi muhtemelen. Götürdü. Baktım. Kuvveti dış gömleği. Onun bedenen, tenine dokunan gömleği var. İç gömleği böyle. Bak muhtemelen. Çalışıyor kıyafetinin kafası böyle. Dedi, ya Resulallah. Babam size iç gömleği istiyor. Otobekte evine gitti. Bak muhtemelen peygamber be. Peygamber düşmanı muhtemelen. İslam düşmanı böyle. Öyleyken işine gitti. İç gömleği çıkardı muhtemelen. Al bakalım bakalım ona. Ama hikmeti var tabi bunun hepsinden beri. Hikmeti şu muhteremler, Bedir Harbi'nin Hazreti Abbas, Peygamber'in amcası. O müşri tarafından geldi savaşa. İslam karşısına geldi böylece. Gizli Müslümandı gerçi ama öyle geldi böyle. Savaşta gönlü bir parçadan dökülmüş savaşta. Çıplak kalmış böylece. O ablayı bir üvey acıyor, ona gömleğini vermişler Medine muhterem böyle. Gömleğine gömlek olmuşlar böyle. O hikmeti böyle. Derken geberdi. Oğlu geldi, ya Resulallah babam öldü. Babanı yıkayın, kefenleyin, hazırlanırsın, beni çağır, namazı kıldırayım. O zaman camiye getirmezler mevtaları muhtemelen böyle. Hemen evin yanında bir namaz kaldı böyle böyle. Bazen mezarda kaldı böyle. Çoğu zaman ev yanlarına böyle, hemen namaz kaldı böyle. Hemen yakında böyle. Herhalde. Tekrar geldi. Ya Resulallah babam hazır. Buyurun. Yani kalktı. Yani sabire beraber böyle. Hastalığına duramıyor ama. Ya Resulallah. O sana falan zaman böyle demişti. Sana falan böyle demişti. Sana böyle demişti. Ona mı kılacak mısın? Yani insan karşıtı böyle. Peki tabii cevap verin. Cevap verin. Yani gidiyor böyle. Gidiyor gidiyor muhtemelen böyle. Yani durdu. Cebrail sen geldi. Ayet-i Kerim ya. Vela tusalli kelime. Vela tusalli alel minimati ebeden. Vela tusalli. Namazı kılma onun. Ebeden. Namazı kılma böyle. Ona dua etme. Vela tek ona kapı. Yani kapının dua etme ona böyle. Dua etmek haram. Namazı kılma haram oldu muhtemelen böyle. Hepine döndü muhtemelen böyle. Dedi peki kıldırmadı muhtemelenler. İşte demek ki bak gizli münafık mesela böyle İslam karşı sözleri varsa böyle inancı sapıksa, şapıksa böyle, o namazı kılmak haram olur muhtemelen böyle. İslam'ın şartları böyle. Yıkanmış olması gerekiyor. Yıkanmış olması gerekiyor. Cenaze başlarından geldi. Tabutta geldi. Sarılmış bir şey böyle. Benzere. Beyaz sancağım böyle. Baltadaki kefen dediler bunu. Yıkanmıştır diye. Götür namazı kılındı, mezara gidiliyor. Haber geldi ki orada yıkanmadan geldi. Hastane vermişler mesela böyle. Yıkanmadan öyle geldi. Hemen oradan geri dönecek muhtemelenler. Yakın bir yıkanacak. Tekrar namazı kılınacak. Mezara gömecek muhtemelen böyle. Yıkanmadan namazı kılınmıyor muhtemelen böyle böyle. Yıkanmadan gelmiş. Namazı kılındı. Yıkanı zannedildi. Namazı kılındı. Mezara gidildi. Haber geldi böyle. Mezara indirildi. İndirildi. Tahtı atılmadı toprakları böyle. Haber geldi. Mezara çıkarılır. Yıkanılır. Tek namazı kılınır. Gönül muhtemelen böyle. Mezara indirildi. Haber geldi. Toprak da atıldı. Sonra haber geldi. O yıkanmamıştı. Açık alma. Haram olmuştu. Onu kanalma Allah'ın mahsusunu muhtemelen böyle. Bazı bademe bak Allah'a hadi böyle. Ondan ne aldı peki şimdi böyle? Tek namaz oldu konu namazı. Şimdi tabii namazı konu böyle. Şimdi oldu. Özür sebebiyle o namazı yıkamadan kılınan oruç kılınışın böyle. Hem orada peygamber altın böyle orada namazı kılınır bu tabii böyle. Kılınır böylece. Hatta asr-ı saadette bir kadın varmış ve erkek. Adı şey rivayetten Ebu Hazı öyle yapıyor. Ev Şaben diye böyle. İmretten Sevda. Yani kara bir kadın vardı böyle diye. Ebu Hazı da böyle. Hep mescidi süpürürdü. Mescidi temizlerdi. Mescidi böyle. Ömrü mescide geçiyor. Ya kadındı ya Ev Şaben'de bir erkekti. Ama gençmiş böyle. Böyle. Erkek kanı bir böyle bir şekilde. Benim Aleyhisselam Hazretleri sabah namazını kıldı mı peygamber dördü cemaatine. Herkes dedim tepsi çekiyor böyle. Yani dönün cemaatine ben herkes bakardı böyle. Bakar. Yine bakar ki rahatsız görür. Sen ne oldu bu? Sen sarar mı sormuşsun? Hani sormuşsun hem de. Ya birini göremedi bir iki gün böyle sorur. Falan yok kişi ne oldu kişi böyle? Sonra böyle. Yani yine bir sabah baktı. O kadın yok. Hiç canına kalmaz namaza böyle. Dedi filan kadın ne oldu? Yarısı da o öldü. Öldü. Biz onu hemen defnedip gömdük. Gece. Onu onlar küçümsemişler. Niye haberiniz bana? Ya Resulallah değmez diye verdik bu şey böyle. Yani bir kara kuru bir kadın böyle. Değmez diye verdik bu şey böylece. Peygamber üzüldü Musa Mehmet'e böyle. Onun bana mezarını gösteren bakalım. Dünyanın kabri böyle. Al gösterin böyle. Peygamberimiz kabrinde namazını kılmıyor böyle. Şimdi Hanefi'de iki sefer kılınmıyor yalnız namazı. Şafi'de kılınabiliyor kılmayanlar. Fakat velisi kılabiliyor. Mesela oğlu yok değil mi? Oğlu gelmişse böyle. O kılabilir. Ona bile kılmayan da kılabilir onlar beraber kılabilir. Böyle. Velisi yoksa namazda böyle. Hatta böyle yaptık. Salk Hoca'nın mezunu vardı rahmetli. Rahmetli oldu böyle. Üç oğlu vardı bu şekilde. Esenci'ye gidecek. Orada mezarı buradan. Orada kılmak istemişler. Orada ne yapın dediler böyle. Üç oğlunun hepsi ayrı kaçın buradan. Gidin buradan. Bulamıyorsun buradan böyle. Orada onu kılmak bu şekilde böyle. Bir de muhteremler mesela günümüzde de şu anda bu olayı yaşıyoruz yani şu anda böyle. Hastalıklar. Bu hastalıklar. Tabi bunu yıkanmazsın yani muhterem böyle. Onu korkar da yıkamaya tabi bunu böyle. Yıkanmadı ne yapıyor bunu böyle. Sarılıyor beze. Tabuta koyarlar. Tabut açılmaz. Bu şey görmüş şey böyle. Bu ne olacak muhteremler? Tabi bu yıkanmadı. Yıkanamayacak. Yıkanamayacak mesela. Öyle gömüldü. Bu namazı kılınmaz. Yıkanmadan muhterem böyle. Önce mezarı gömülür. Sonra namazı kılınır muhterem böyle. Mezarı gömüldü mi? Yıkanma farzı kalkıyor bu sefer. Yani böyle. Kalkmadı. Öz olsun böyle böyle. Kalkıyor. Demek ki bu tabutu haber mezarı gömülebilir. Tabutu caizdir. Gömülebilir bu şey böylece. Namaz sonra kılırım da bu şekilde böyle. Bir de bedenin hazır olması orada gerekiyor. Bedenin tamamı ve yarından çoğu olması gerekiyor. Yarından çoğu. Uçak kazası olmuş. Uçak çarpmış kayalara. Paramparça olmuş böyle. Kafa bir yerde, kolu bir yerde, gözü bir yerde kan olmuş şekilde böylece. Bomba iflak etmiş. Paramparça olmuş bu şekilde. Günümüzde DNA molekülleriyle bunları ediyorlar mesela parçalarını böyle. Ama eğer bir kişinin bedeninin başa ve yarısı bulunsa, ya başı bulmadan beden yarımdan fazla bulunursa, yıkanır namazı kılınır böyle. Yani az olur ne oluyor az olursa bu şekilde? Bir organ yerine geçiyor İmam Hasan'a böyle. Mesela bir insanın bir kolu kesildi, hastanede. Ayağı kesildi. O ne yıkanıyor, ne namazı kılınır muhtemelen böyle, organ böyle böyle. Demek bir insanın bedenin yarısı böyle başı olmasa, bedenin yarından daha azı olursa, bulunsa, parçaları bulunsa, yıkanılmaz, namazı kılınmaz. Bunlar bir beze sarılır ve gömülür muhtemelen bir şey böyle. Tabii Şafii'de yıkanıyor muhtemelen, Şafii'de böyle, işte böyle. Bir de cenazenin burada tabutun hazır olması gerekiyor içinde bu tane böyle. Yani gaybi namazı kılmıyor Hanefi'de gayip. Falan yerde ölmüş mesela bir insan böyle. Gaybi namazı Hanefi'de, Maliki'de iki cümlesi caizdir bu. Hanefi, Maliki'de. İkisi de böyle. Neden caizdir muhteremler? Kıble sapma diyor, kıblede. Bak şimdi böyle. Peygamberimiz kıldı Aleyhisselam'ı, kıldı böyle. Ya. Habeşin imparatorunu kıldı, Aslanansı'nı kıldı böyle. Necaşi'nin kıldı namazını böyle. Necaşi Hazretleri, Aslanlar azı böyle, Habeşin imparatoru kendisi böyle, bu Müslüman oluyor böyle. Böyle. Ama sahibi olmadı, sahibi ama böyle. Peki iman etti, Müslümanları korudu. Göçmeni korudu böyle, çok İslam yardım etti oradan böyle. Ama Medine tabi gelemedi tabi, bırakamadı tahtını, gelemedi. Fakat çok kuvvetli Müslüman oldu orada böyle. Bu öldür, Habeşin rahmet olmuş bu dönemde. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Resulallah, Necaşi Hasan'a öldü, cenazesi yıkandı, hazırlandı, şimdi namazını kılacağız. Melekler, Cebrail Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam. Siz de kılın ya Resulallah. Ya Esra kumu istala. Ne var ya Resulallah? Cebrail Aleyhisselam böyle geldi. Necaşi namazını kılacağız böyle. Bu Habeşin sonunda. Ben bildim muhtemelen böyle. Peygamber bunun namazını kıldı. Gıyamen bir kıldı böyle. İki mezhepte kılınıyor. Şafii Hanbeli'de. Bu hadisi dayanarak bir tane böyle. Hatta bir daha var yine böyle. Peygamber Tebuk'tayken Medine'ye bir sahabe vefat etti. Muaviye bir Muaviye. Ebu Süfyan oldu ile böyle. Medine'ye vefat haber aldı böyle. Peygamber namazı kıldı Tebuk'tayken. Namazı kıldı böyle. Şimdi buna rağmen iki mezhep, Maliki Hanefi mezhebine göre neden kılınmıyor böyle? Evet, Peygamber kıldı ama bu peygamber bir mucizeydi diyor böyle. Yani onun gözüne getirildi, gözüne böyle kaldırıldı, peygamber görev namazını kıldı. Peygamberden mahsus özel deniyor böyle. Peki kılsa ne olur? Kıble sapmıyor kıbleden. Şimdi namazı kıblemek farz ama cenaze namazı olsun, diğer namaz olsun böyle, teravih secdesi olsun böyle, şükür secdesi olsun böyle, secdeye dönmek farz oluyor böyle. Farz oluyor böyle. Farz burada terk edilemiyor. Hanefi'de böyle. Haber vay dönüyor buna böyle. Kılınmıyor bu şekilde böylece. Yalnız bazen mesela böyle çok İslam'a çalışanlar diye küresel çapta böyle Müslümanlar vardırsa böylece böyle kılınmaz mı? Kılınabilir. Tabi Şafii mezhebi takdir edilir. Kılınabilir. Ama kılanlar yanlış yapıyor muhtemelenler. Şafii mezhebi böyle onu kılması gerekiyor. Namazdan Hanefi'ye göre kılıyor. Olmuyor muhtemelenler. Namazda Şafii'ye göre olmuyor. Kırmızı olmasa bir kılması böyle. Yani Fatiha farzdır Şafii mezhebi. Yani namazında Fatiha farz. Bir de cenazeye musalleye konması gerekiyor. Mesela bir yere konacak. Musalle olmasa bile konması gerekiyor. Böyle omuz oldu olmaz muhtemelen. Konması gerekiyor. Bir de düşük ve ölü doğanlar. Ölenler böyle. Biri kadın düşük yaptı. Vakitsiz yani. Düşük yaptı bu şekilde. Eğer o düşük olan çocuğun, bebeğin cini deniyor buna ben. O cininin dış organları belirlenmişse, dış organları işte başı, kolları, ayakları belirlenmişse yıkanır muhtemelen böyle. Yıkanır. Bir ben sarılır namazı kılamaz ama. Eğer düşük olan o çocuğun bebeğin cininin organları da şekli belli değil. Yani başı kolu belli değil bu şekilde. Yıkanmaz. Bez sarılır, gömülür muhtemelen böyle. Demek ki belirlenmişse başı, ayak, kolları, dış organları belirlenmişse yıkanır muhtemelen böyle. Yıkanır. Bir bez sarılır. Tek bir şey böyle. Yani üç kat işlemez kefen böyle. Namazı kılınmaz. Yani gömülür bu şekilde böyle. Doğumda ölürse bir çocuk. Doğum anında ölür çocuk böylece. Eğer çocuk ana karnında canlı. Doğuma kendisi geldi böyle. Çocuğun yarıdan çoğu çıktıktan sonra çocukta bir hayat alameti belirmişse. Hafif bir ağlama, bir ses, bir hareket, el mi hareket etmemişse böyle. Yarıdan çoğu çıkmışken. Hareketi görüldü. Ya ağladı, ya elini çekti mesela, hareket yaptı bir şekilde böylece. su adamı doğduğundan sonra ölü bir doğsa bile yıkandı, bu namazı kılınır baktım. Çünkü eksiklikle geliyor yarıdan çoğu böyle. Yani yarıdan çoğu çıkmış. Yani baştan gelince göğsüne kadar deniyor buna böyle. Ayaktan gelir, ters gelir sandalye korusun. Göbeğine kadar deniyor buna böyle. Bunu al, yapmıyor hamalara böyle. Demek ki çocuk böyle yarıdan çoğu daha gereken hayattaydı böyle. Evet, böyle. Ondan sonra sona doğru öldü ama o da diri doğmuş hükmüne geliyor. İsim takılır. Bak böyle. İsim takılır böyle. İsim takılır böyle. Yıkanır, kefenlenir, yardımı kılır bunlar bu şeyden böyle. Kadınların cenazeye gitmeleri, mezara gitmeleri günümüzde bu adı çıktı muhtemelen böyle. Yani genelde böyle bir sosyete takımı. Ondan başlıyor bu işe böylece. Gelerek kalacağınızıya bakarlar. Şimdi bazıları da efendim kadına kılabilir. Ya kılabilirdi ama muhteremler günümüzde şartlar değişik muhteremler böyle. Abdest sürsün kadınlar mısın Allah korusun böylece. Yani iş sapıtmasın Allah korusun böylece. Bir gün bir cenazede kadına takıldı cenazeye de. Peygamberimiz de var muhteremde böyle. Yani o dönemde cami namaz kılınmaz muhterem böyle, cenaze namazı böyle. Evde kılınır böyle, bahçede kılınır böyle. Peygamber de gidiyor cenazede, ben baktı, kadına geliyorlar. Sordu kadınlara, siz niye geliyorsunuz? Ya Resulallah, cenaze biz geliyoruz böyle. Peki, tabutunu taşıyacak mısın tabutunu? La, taşımayacağız böyle. Mezara inecek misin mezara? İnmeyeceğiz Resulallah peki. O zaman ne yapayım böyle? İrciyene, dönür. Mevzuratın, böyle mevzuratın bak. İrciyene, dönün. Mevzuatın, yüzüne günah dönün böyle. Gare mevzuatın, hiç ya aman dönün bakalım böyle. Yani günah almış olan dönün buradan böyle. Bak. Yani dönün, oradan kısa yoldan dönün böyle. Demek ki mevzuatın bile dönsün oluyor böyle. Mevzurat, gare mevzurat böyle. Yani vizir var, günahı var, hiç sevap yok ama benim. Gitmek için ne yapar? Sonra gider muhtemelenler. Gider mesela yakınların değil mi? Mesela böyle. Mesela giderler sonra toplanan mesela böyle. O sırada başta bekarak okullar böyle. Yaz okulun başta mesela böyle. Olur muhtemelen böyle. Ama erkeğe karışmaz hamdur. Sonra giderler böyle. Yani günümüzde çok bu hemen bir kadınlara giriyorlar. Mesela şunlara bunlara bu şekilde böylece. Tabii işte yara açığı var. Şunlar bunlar var böylece. Detersin inşallah muhteremler. Bir de mezarda ziyafet muhteremler. Peygamber yasaklıyor muhteremler. Yani evinde aç pişmeyecek muhterem bu cenaze. Düğün yeri değil muhteremler. Cenaze muhteremler. Komşular yüksek üç gün. Böyle. Hazreti Cafer bin Tayyar. Ebu Tayyar oğlu var. Cafer Tayyar. Hastanenin abisi olun. Büyük hastanenin böyle. Mutlu şehit olun muhteremler. Şehit oldu böyle. Hazreti Peygamber'i duyamadı. Onu acıya muhtemelen. Çok acıya muhtemelen. Duyamadı Peygamber'i muhtemelen. İlk Müslümanlardan muhtemelen böyle. Önce Hazreti İman etti Peygamber. Hazreti İman etti böyle. Bir gün Hazreti Ali Peygamber beraber Mekke dışında bir çölde namaz kılıyor böyle. Peygamber duyuyor. Hazreti Ali çocuk muhtemelen böyle. Hazreti Ali durulmuş anda sağına durmuş namaz kılıyor böyle. Ebu Talib geçiyor karşıdan. Yanında oğlu Cafer. Karşıdan baktı. Dedi ki Cafer oğlum git sen de sultan dur böyle. İki tarafı olsun peygamber. Sen kınamasın böyle. İman etti böyle. İman etti böyle. Medine'de fazla Mekke'de kalamadı böyle. Habeşistan'a göç etti muhtemelenler. Çok orada kaldı böylece. Hatta İslam'a o sebep oldu muhtemelen böyle. Peygamber mektup gönderdi Necaşi'ye. 6 hükümde mektup gönderdi. Bizim bir Necaşi'ye gönderdi. Mektup duruyor. Topkapısı İslam topkapısı muhtemelen. Biz gördük beraber gördük muhtemelen böyle. Böyle. O Kur'an İncil'e var mı? Vardı onu duruyor. Kur'an İncil vardı. O da şetir resmi var böyle. Orijinali muhtemelen. Orijinali. Tabi aşılmış tabi o zamandan beri böylece. Aslan'a gönderilen mektup. Peygamberimizin yazdırdığı mektup muhtemelen. Yazmadı, yazdırdı ama. Bilmez muhtemelen böyle. İslam kop sayında muhtemelen böyle. Beraber gittik oraya. Böyle. Orada. Peygamber mektup gönderdi. Davet etti İslam'a. Sordu. Orada muhacirler var. İşte kim daha yakın o Muhammed'e? Yakın kim yakın? En yakın dedi, Cafer dedi. Amca oğlu. En yakın böyle böyle. Onu çağırdı. Dedi ki peki dedi, ona bir kitap geldi mi? Allah'tan geldi. Ondan sen okun Müslümanla Yasin okumadı. Yasin böyle. Yasin okum başladım. Ağlam başladım hocam. Necaşi. Gözlemledi. Damla taştı zaten ben böyle. Ağladı. Her iman etti onu böyle. İman etti böyle. Da ondan sonra iki gemiyle muhacirleri gönderdi. İki gemi kendi tuttu muhtemelen böyle. Ümmü abi orada dul kalmıştı. Onu da peygamber nikah etti gönderdi hatta muhtemelen. O verdi mihrini böyle böyle. Onu da gönderdi böylece. Haybe'nin fethi gününde geldi ona muhtemelen. 7. yılda işte böyle. 7. yılda böyle. Ama İslam'a çalışıyor böyle. Peygamber Hazretleri Haybe'nin fethinden geldi. İlk fütva Hayber. İslamlaştırmadı. Katılı böylece. Peygamber Haybe'nin fethinden geldi. Onlar da yeni gelmişler. Deniz kıyısından Medine'ye gelmişler. Kızına kadar gelirler, gemiyle geliyorlar. Oradan karından geliyorlar. Yeni gelmişler. Harbi de ki, ya Resulallah, abi işte muhacire geldi, muhacire böyle. Dedi, Cafer de geldi. Yaşa bunu falan der. Haybe'nin fethine mi sevineyim? Cafer'in kudumuna gelişine mi sevineyim? Eş tutmam bak ben. Haybe'nin fethine mi sevineyim? Gelişine mi sevineyim muhtemelenler? Hemen kuruca sarıldım sonra böyle böyle. Derler. Ama hemen sonra aslanımız ona Mute'ye gönderip peygamber. Öldürmüş onu böyle böyle. Mute'ye gönderip peygamber. Mute'ye savaşa muhtemelen. Mekke'nin fethine önce böyle. Mute'ye gönderdi böylece. Peygamberimiz her gönderişinde asker birliğine bir kumanda dedi. Komut bir tek kişi böyle. Komut o. O zaman da emir. Emir sen de böyle böyle. O gün peygamberimiz ne yaptı Aleyhisselam Hazretleri muhteremler? Hadi Zeyd'i emir yaptı. Zeyd. Demir Harise. Yani azatız peygamberimiz muhterem böyle. Kur'an'da ismini tek sahibi Zeyd. Zeyd-i Mina Bataren. Kur'an'da tek ismini sahibi Zeyd. Zeydün ya vatan diyor. Zeyd, Peygamber sevgilisi muhtemelen böyle. Ona Peygamber sancağı verdi. Uğuracak bu peygamberleri. Peygamber buyurdu. Zeyd şehit olursa sancağı Cafer olsun. Anladık ki Zeyd şehit olacak. Olursa. Yani durdu. Cafer şehit olsa ablamın Revva olsun. Sancağı. O emir olacak böyle. O da şehit olsa işte birinin sizin kısasını böyle. O anda o şehit olacak böyle böyle. Muhteye geldiler. 3000 kişi. 200 bin kişi karşı. 200 bin kişi muhteye. Yani kılıç savaşı bu. Ele böyle. Bile kuvvette. Toplu yok o zaman da böyle. Yani servisinde yok o zaman böyle. Tabi Zeyd şehit oldu. Anlatıları. Orada mezarı var. Ürdün'de kalıyor şimdi böyle. Orada mezarda böyle. Hazreti Cafer. Yalnız bekliyor mu? Biliyorum şikayet olacağım benim. Biliyor ama. Sırasını bekliyor şikayet olmaktan beni. Hemen kaptı sancağı. O geçti. Hem savaşırken sağ eline sancak vardı böyle. Bir kılıçla tam omuzdan koptu bir kolum vardı böyle. Gitti. Sol aldı kılıçla sancağı. Gidiyor. Kan boşluğum var böyle. Ya parmak kesilmiyor. Onu değil parmak böyle. Kol. Omuzdan kol gidiyor. Olduğu gibi kan boşluğum vardı böyle. Çekilmeyken yaralıydı böyle. Savaş devam bu şekilde. Yine bir kılıç geldi. Sol kolu omuzuna gitti muhtemelen böyle. Ağzına aldı sancağı muhtemelen. Ağzına aldı sancağı. Yine teşvik edilmiş böyle. O şekilde savaş devam etti. Bir kılıç geldi başından. Hadi gitti muhtemelen. Peygamberimiz o anda mescidde Medine'de. Peygamberimiz konuşmuyor sahabeler. Peygamberimiz önüne bakıp susuyor. Susar sahabeler muhtemelen. Sormaz haber. Onu peygamberimiz mutabiri ilgili olan peygamberimiz böyle. Yani başını kaldırdı. Zeyd'im şehit oldu. Sancağı Cafer aldı. Böyle. Yani peygamberimiz kapalı gözlerini orada bu şekilde. Ama öyle bir şey gelmiyor. Ama ödülemiş mutabiri. Kaderim İbrahim. Cafer'in bir kolu kesildi. Sağ kolu. Sol kolu aldı böyle. Soluk kesilirken başı kesildi. Sanki abla bin Rebbe aldı. Ben önce baktım. Rabbim Cafer'in iki kolunu iki kanat verdi. uçup cennete getiriyor, melekler getiriyor böyle. Adı Cavit Tayyar, Cavit Tayyar. Eskiden derdi Tayyar adı, uçandı eskiden. Tayyar edip, benim de Tayyare. Uçan manman. Yani kuştan, tuyurdan geliyor böyle. Uçan anlamı geliyor böyle. Ben baktım, benim görmüyorum böyle. Rabbim iki koluna beden, iki kanat verdim böyle. Ben ona kanat verdim böyle. Uçarak böyle, melek hızıyla, melekten gidiyorlar böyle. Muhtemelen böyle. Abla Reva aldım şimdi ben sancağı muhtemelen. Aldı ama şeytanın kalbine girdi muhtemelen onda böyle. Yeni evlenmişti. Çok şey bir hanım varmış. Çok ama. Çok onu isteyemiş böyle. Sonradan neyse o kadın boşanmış neyse böyle. Ona sahip oldu muhtemelen böyle. Yeni almışlar böyle böyle. Ama kadına aşık, o kadını seviyor böylece. Bir de hurmalı var burada. Hurmalı çok da. Hurmalı varmış ki çok kaliteli hurması var böyle. İçine kuyusu da var böyle böyle. Çok hurmanı severmiş. Aklına geldi ki ya sen daha yeni evlendin. Yıllarca kadına aşıktın. Hasrettin ona böyle. Tam kavuştun. Buraya geldin böyle. İşte kimi kimi çok kadın. Kim acık ona böyle. Hurmacı kime kalacak? Anladık şeytandan bu. Ey cemaat dinleyin beni. Şeytan bana böyle vesile verdi böylece. Kadın üstlerde boşadım. Artık bir hanım yok böyle böyle. Kurmalımı Allah'ını vakfettim. O da benim diye yapması böyle böyle. Evet. İki şey çıkardı kalbinden. Kadın üstlerde boşadı. Kurmalımı vakfettim. O vakfetti muhteremler. O da tabii şiit oldu. Revası da böylece. Evet muhteremler. Yani sohbetlere sahabe-i kiramı oldu mu? Ben doymuyorum sohbetim. Sahabe-i kiramı böyle. Allah Allah her şey olsun böyle. Yani her biri Allah için bak bak ben bak ya. Ya bak. Yeni evlenmiş. Yıllarca kadın aşık mıdır? Yıllarca böyle. Yine kanı boşsa alsam mı dedi böyle böyle. Aşık bana tam kavuşuyor. Art diyor onun da böyle böyle. Oluyor böyle. Üç tarafta boş benden böyle böyle. Allah hepsini razı olsun. Ya da Fatiha.